şehir boğuyor. Bilmem bana ne oluyor. Çöken karanlığın içinde umutlarım tükeniyor. Yokum sanki bu şehirde. Şehir benim içimde. Fırtınalar koparıyor. Çaresiz yüreğimde. Gürüldeyen gürültüsü oluyor ömür tartısı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Bir de yar bana küstü. Sokaklar çıkmaza döndü. Seven gönlüm derde büründü. Bırakın tek başıma. Bırakın Allah aşkına. Bu şehir boğuyor. Bilmem bana ne oluyor. Çöken karanlığın içinde umutlarım tükeniyor. Yokum sanki bu şehirde. Şehir benim içimde. Fırtınalar koparıyor. Çaresiz yüreğimde. Gürüldeyen gürültüsü oluyor ömür tartısı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Bir de yar bana küstü. Sokaklar çıkmaza döndü.